الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون سورة انعام کی پاول عیسیٰ کی سلور بابو نو اول بابو شلو آیاتنو کی اگه کیا سلور مقاصد عالیہ بیانول چاہ اس بات توحیدو الحمدللہ سر دلائلنا اس بات قیامتو چواجل مسمن عنده ابي استطاقت كتاب او رسول چوا تاتيم من ايتين ابي اور پسي تحويف دنياوي علم يرو بیا يو جوابونو داو شبات او رسالت باندې ولو نزلنا عليك كتابا وقالوا لولا انزل عليه ملك اخر کی تسلیوا چتان دلمتان گوا ولقد استهزئ بتعليمات لس فلفظ لقل سرا تعليمات توحید ذم باب ذکر کیو پای کی زواجر دی ہم پدغی مقاصد باندے زجر پینکار د توحید سره چا شرکو ومن ازلمو بیا زجر پینکار د رسالت پینزشتم کی اومنو من یستمعو الیک بیا زجرو پینکار د قیامت وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين اذا غسی زجر په انکار د قران سره په دا پینځه اجتماعات کې دواړو او دا واجر دي په مقاصد او ارباو باندې او هر زجر سره تخویف او خروی دی هر یو سره زجر سره تخویف او خروی اول سره وی و یوم نحشرهم جميعا دویشتم کې بیا ورپسې زویم دریم سره ولو ترا اذ قفوا على النار فقالوا کویشتم کې ابیا ور پسې ولو ترى يذقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق دیر شوم کی وی هر زجر سره تخویف او خروی د دې لپاره چې د انکار په جوان دی عذاب شته کنه د هر مقصد نه چې انکار کړي نو عذاب دی ومن ازلم سوق ذل ظالم ممن افترى على الله كذبا دا چانا چې جوړ کړی په الله باندې دروغ چې ته الله ولدن کله الله ته نسبت کی دو ولدو نه افترى على الله كذبا الله دروغ جوړ کړو کله وی ان مع الله الا الهاتن اخرى چې مخکې ذکر جوړ نیس کې چا نور شته کنه الله سره شریکانشته نائبان نازولشته دا لوی دروغ دی دنیا کې نو دین دغه دی دین د مشرکین اوسه دی افتراء علی الله او دلیل یې څه دی کذب آیاتې چا یې تونه ته پیش کړي او رد پکې او توحید او ثابته و دلیل نقلی و عقلی و عرص سران ویدہ سحر او جادو دے دا ساتویرو لولین دی سم چلی جوڑ کرے خواہ دلیلونو تا دا حق دلیلونو تا نسبت دا دروغو کئی زان بچ کئی نلاوی دن الوی ظالم بلنشتا او کذب بی آیاتی ہی مانا و کذب مانا دا او درو جن کئی آیاتنا دا اللہ چو تا پیش کی نویدہ زمان پا حق کی ندی ناوی مشرکانو پا حق کی نازل شوی دی اس تکذیب پا دی طریقہ کئی خوا چکم آیاتنا با قرآن کے درد شرک دا پار دی و دیوی دا زمان پا حق کی ندی نازل شوی دا پا خوا مشرکانو بوتانو تسجدے کولے ما آیاتنا زان نا اڑی دا تکذیب دے کنا خوا انہو شان دا دے خبر اڈیر ضروری وا زمیر شان روڑ خوا لا یفلح الظالمون ظالمان نا کامیابی گی نو ازلم بس کامیاب شی ذکر مخ کے ازلم ذکر کر دے اور تتمہ کے ظالم ذکر کر ادنا نو جدے نا کامیابی گی نو ازلم بس کامیاب شی اور بسی تحویف اخروی او باغی کی تبرئہ و مشرکین و دخل آلہاؤنا چی مونگویلیو قرآن کی دا غٹ مضمون دے تقریبا ہر صورت کے برازی مگر دل تذکر کو قیامت کے لوی میدان علوی تماشا اگر دا مشرکین و دا آلہا یو بلن براعت یو بلن جدائی وَيَوْمَا نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا او یاد کا غرض دا قیامت چرا جوامکم دی لران طول غن پیوزے سُمَّا نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا بیا بوای مونگا کسانو تا چی شرکے کڑے ہو اینا شرکاو کم کم دے دیستا سوا خدایان رہو لے کنو سوال پیدا شو چې شریکان خونشتا اللہ سران وی الذین کنتم تدعمون اغستاسو دا خیال یادو چی تازو بخپل خیال کی من لیو او خونا حقیقت کی تازو بی گمان کو تازو بی دعوی کولی بس غلی بشی نو او چی وګوري چې مؤمنان مسلمانان موحدین یا د شپه شفاعت سره او یا په خپل اعمال سره جنت ته ډلې ډلې رواني او معمولی کوم دی عذر به پیش کی او الله ملائکه ته وی چې بوزه چې دا مشرکان وینی کنه دې به وی چې زه یې انکار وکړ شرک نه اسے خونکی کی خواہ خودے چی انکارو کو دو شرک ننو سم لم تکن فتنتوم نبیا بنی جواب دی اگا جواب چڑیر دروغ دی اگا جواب چڑیر نجس دی فتنتوم یو طویلی فتنہ دا پا دنیا کی ہم پا آخرت کی ہم دی ہر خبر فتنہ و خواہ او کاشاف والوی لم تکن عاقبت و کفرهم دا دید کفر عاقبت دا غای خواب نبی عاقبت دا کفر دا دید الا ان قالو مگر دا چه بوائی واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم پا اللہ چیز منگا رب دے منگا خو شرک نو کریں منگا خو مشرکان نو ابن عباس رضی اللہ قتادہ معنی کی فتنتهم اے عذرهم و جوابهم دی عذر بدائی خواہ دروغ بوئی چی مونگا خو شرک نہ دیکھڑے پو چی نور شرک سنگئی تاو پیرمان ری جولے او کم شرک اکڑے دے سورہ حامی مومن کی ہوئی 74 کی چی دغا شرکو کنا خواہ ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ ابویل شدید کم زیدی اتاس شرکو اللہ قالوا ضلوا عنا رکش دمون بل لم نکن ندعو من قبل شیئا دامان من کو غیر اللہ تعواز نہ ذکرے شرک فی الدعاء التا کی ذکر کرے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا من کو ہیچا تعواز نہ کرے بغیر دالنا کذالک یضل اللہ ذق سوا اللہ دی مراد دنیا و آخرت کے خواہ نو انکار وکی چما کننا مشرکین دروغ با شورو کی بیا پی اللہ محر لگئی کہ بخلی بانے محر خواہ ناندامونا و بدنونا بے گواہی کی کل چیزی دا جواب بکی دروغ اوئی اللہ وی انظر اگوراتا دروغ جنو تا اگورا کیفا کذبو علی انفسهم سنگا دروغ وی مخامخ گورا دا مونگ مخ کی دروغ وی سی بدبخت دی چوان کن نام شرکین چی تاسو شرک نو کڑے خو بیا دنیا کے ارو شرک شتے نا کیفا کذبو علی انفسهم کارا جارا مخامخ دروغ وی حضرت شیخ دا پینڈے باوی منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں وَضَلَّانُ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور رُكْ بَشِيدَ دِينَا چِدَ زَانْنَي جُوڑ کلیو افترے کلیو کنا افترا دغا وکنا خوا وَمَنْ أَظْلَمْ مَنْ افْتَرَا دَ زَانْنَي نَازَ وِلِي جُوڑ کلیو دَ زَجَرُو پینکار دَ توحید سرا نو زجر ذکر کئیم پینکار دَ رسالت و دَ قرآن دوڑا ہے پکی راجہ مکڑی ہمیشہ قرآن دوڑا ہے یوزے ذکر کئی امین ام من یستمعو الیک او بازی دا دی مشرکان نو آغا سوک دی چتا تا غوک دی دی ام پکی راشی غوک کی دی واللہ رب العزت ہوئی چی دی بیرانا نزدہ کئی قرآن زمانی ارلوی نعمت تے زخپل نعمت دشمنان لنورکوم زخپل دوستان لورکوم نو پدی میں بند کرے دے سنگا وجعلنا علا قلوبهم اکنتا ما جوڑی کری دی پا ذلن باندی پڑ دی ذلن میں والا بند کری دا قرآن علامہ ابن قیم ہوئی روضۃ المحبین کے 305 صفحہ کے جہازہ من غیرت اللہ علی توحیدہ اللہ غیرت کی پخپل توحید باندھی چہ دشمنان لینور کو ما ان یحظا به من من لیس من اہلہ چہ دا برخ آغا چاہتا حاصل شی چہ غیر لائق نہ دے نا بنکڑی دی پی خان نن گورا دنیا کے بیشمار جماعتو ندی نیش اشمارا لکھا نمونے خلاص کلو دمرا جماعتو ندی چی نمونے خلاص کلو لیکن یو تن نالا دا کار ناخلی چگہ دا قرآن پدیمیاشتو کی دا قرآن درسو کی دا قرآن دورو کی نا نوری دوری بکی سرپ دورا ادب دورا میراث دورا نشی کولے اللہ محروم کلی دی او چی کم دیوی نیچی کی گی نو پوشا چی دبا دبا درائی و بس کلی خوا او دو پنج پیر لاری کسی بیلی دلی او خالی بنی بیا دی تپوسو کا خوا او خام خواوی خوا دې نیلي دې لري درس کولیش الله وی وجعلنا على قلوبهم ما بخل قران بن کړي ها اي يفقهوه چپون شي په قران دا نعمت الله وی زدا سے خلق تنور کوما چې داږي پسینو کې شرک پروتي او قران دی وتوم دي دا خو پاک زې غوړي اوجل تنزي قرطبیم وی فحلنا بهم ذالکا دا کار مو سره کړی دی الله وی خان زړونه مولا بن کړی دي مجازاتن علی کفرهم سزا ولا ورکوم دنیا کې دا غټه سزا ده ها مونږ به څنګه پویګو زړه هو پټه الله وی او فی اذانه وقرا ډیر تنگ وای ښا د قران आवाज اوري کنه اوس خو ناوري اوس خو نور اوسره امداد وکم باندې کو او په هغه اوري زه نو بیا به سوال جواب را لېګو چیرو جذا مونږه د خوب ووتو قدرتی بس आवाज بډیر لري ته ښا تر سبحان الله جمعات پوره زاغه زنه یو ملاو چیرونګه خوب وېستو بد پی لګي بدو خوب نه او بیا ځانې وقرا الذي بوګونو کې درنواله دې بوج دې ويرو کل آیه کوین هر قسم دلیل د توحید لا یؤمنو بها باور پینې کوي یقین نکي امام رازی وی اے دلیل و حجت ابن عباس نے نقل حتی ایمان ہو سکے حتی اذا جاؤکا یجادلونکا جگڑی تا تیاری اسی بات بخت دیخوا تردی پوری کلک دی پخپل کفر و شرک باندی چکل راشی تا تانو جگڑی شورو کی تا سرم چدا ولی تا دا سی گڑی وڈی خبری که ادا خو مخ کی چاندی کلی ادی مشرانو ثبت کلی طور پسی لگی آئی و ایمان نو مغسته پاگلا مازی چاندو مغسته دی مون خو بس قرآن کی سوی اغا بیانو مون جا پسی لگی آئی کی گونا مون سکو سو یو جا دلو نکنو جگڑی کی ہدایت خلاسک ہے او لری خبر امک کی سر لگی یستمعو الیک اذلری نے وہ کہ خو ہا زیناستو نو کله چې درس ختم شو نورور رانیز دی کیدو استاد لرالو چې غنی اثر پکړی دی ها هغه چراغ نو جگړای جوړ کړ او هو شورز وګی جو اذا جاؤ کہ یجادلونک دا معنی کی صاحب د کشاف اے بلغا تکذیبهم الایات الی انهم یجادلونک تکذیب دی حد تورسیدو چې جګړې تنه جوړ کړې ها څنګه جګړې کوي یقول الذین کفروا واذا کافرون مشرکان ان هذا الا اساطیر الاولین ندی دا بیانو نددو او دا تقریرو نددو مگر قصی دا پخانو خلقو دا سوی دا پخانو قصی بیانی اساطیر الاولین کنا وسموی پڑاوی دا پخانو خلقو پا حق کی نازل شیو دیو سا غپ مونگ باندی چسپان کئی لگا داو دا ابو جال پا حق کراغلیو کعب بن اشرف پا حق کراغلیو تیو اس پا مسلمانانو چسپان کئی ویغستان اخو انہازا اللہ ساتویر الاولین صاحب دا کشاف ہوئی یجعلون کلام اللہ و اصدق الحدیثی خرافاتن ګور دا الله کلام تا او رښتینی کلام تا خرافات وای واکاذیبا او دروغ وتوي وهي الغايه في التكذيب دا تکذیب اخری غایه ده کنه خواه و هم ینهون عنه و ینعون عنه و این یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون یو معنا دا مشرکان خلق منی کی دا قرآن او پخپلتنو منی کی گی دوڑا قسم عمل کی خواه متعدی خلق منی کئی چمزے ماورے وین اونا انہو پاک پل امن راضی والا اونا لاکی مگر پل زانونا ومائی شعورون لیکی شعورم نشتا بے شعور خلق نباز ویلی چدا آیات دا ابو طالب پا حق کراغلو چدا سے عجیبہ سرے ہو ینهاونا چهر ده پیغمبر سره ګرځې دو نو خلق به تی نلری کول چې خبردار دا زمار واره دي چې د تاسو خبرونه ګوري هغه ته بیا چې تکلیف نه ورکاو چې هغه zarar نه ورکاو یری د ابو طالب نه ینهاونا خلق به منی کول تی نه کنه هو ینهاونا انو په خپلم خو له نراته قران له او پیغمبر له چیمانی پیراولی وی یو پلے خکار کاؤ جد پیغمبر حفاظتی کاؤ دخل کنے بچ کاؤ لیکن بل پلے ناغتنی دیکی از ایمان دا پارا ونا قرآن تا وین او نانا اغسر اے لگئی نو او کلے چبا خبر شو چې زما وروره ته چا سویل دي یا ته اوزینل ریکړل دي ډېر زبردست شاعر وکړه دومره زبردست دا شعر وي چې ولا الی یسلو الیک بجمعهم حتا وسد فی التراب دفینا قسم په خدای چې دي ته نږدې کېدیم نشي کټول مکی والا راځم شي ټول عرب تاسو نږدې کېدی موشي هو الله باندې زې شي چې ځان لا د خاورو بالغ جوړ کما او خبر تکو شم نو بیا وخامو پای فصدع بامرک ما عليك غزازتن وابشر بذاك وقر منك عيون واضح خبره کوا فصدع یا امریکا واضح خبره کوا او تا باندې هیڅ تکلیف نشته د خلقو د لاسنه او خوشاله اوسه او سترګې یې خوا چې څو پورې زه ژوندې یم کنه ودعوتنی وزعمت انک ناصحی تا مال دعوت را کړې دي د توحید او ته دعوکه جزستا خیر فایما فلقد صدقت وكنت سم امینا رشتیا و رشتیا دی ویلی او ته مخک نه پمون کی امین مشهور کنه وعرضت دینا لا محاله انه من خیر اذیان البریه دینا تداس دین خلق ته پیش کړی دی چ خامخا بهتر د ټولو دینونو د دنیا نه ده د سې دین چې دنیا کې نور اور نو تی ولې نه مانی نو وی ولولل ملامت او هزار مصبت که خلق نه ملامت کوله رستو او کنزله او بدر دې نه ورا پسې لوجتنی سمحم بذاک مبینا تا بزلی زلیو ما چې ما وستا په دین باندې دواله منګولې لګولې خو بیا ټول ناری ناو زنانه لګیای چې ابو طالب په اخر کې د جهنم نو یریز بی غیرت او ځان شم برداشت کولې ته خلکو دا خبرې ښا زبردست شي کنه الله رب العزت چې چا په قسمت کې نه لیکلي کنه هغه دا پنده شیخ نه تپوس کوي د طالبانو چې دا دې کې اولاد نه هغه وی چې ما ته خپته لري چې دا دوا نشته دی او بدعت دی او دا سيزونه نشته دی او بدعت دی خو زه مجبور یم زه به خلکو ته څه جواب کوم هغه دې پر تاسو کړو چې کنه حضرت شیخ به وایي چې یاره بس ټیک ده انسان دې مجبور دی دا هغه دومره زبردست خبره وا سم دې توري گزارو ویدا خدا ابو طالب کافر دے اغم پا دے کافر ہو چا دا خلق دا خبرو نی یاری دا مجبور ہو کنا زکا ایمان نراوڑو ادیم ہوئی دا مجبور ہے ما نو دا کفر ہو دا ابو طالب کفر یاو شے دے خوا ادوانا بگر دے دا تقریرو نبی کل پنجاب کے شاینت اللہ شاہ بخاری زی اللہ شاہ پلار او دی دوار ناغذ لحجین نرمو قدیر فصیح بلیغ پچھے تقریر بیو کنو حضرت شیخ بہتوی خبر دی واضح نکڑا انو جدبا تقریر کنو خلق بیو شاللو یاو پکی والتا کولو شو وی تاسو لګی خوږی خبرې کوي مسله واضح نه کوي کنه قوم یې نه او نه انو یې نه او نه ان ولو تر تحویب او خروی پدې زجر پسې کتاولی دې مخاطبه اذو قفو عل النار کله چې دا مشرکان ودرول شي جهنم سره اذو وقفو على النار ادرو لبومشی او دا سور سواپات کی رازی چلا با حکم کی ملائکتا 24 آیاتو سور سواپات احشر الذین ظلموا وازواجهم وما کانو یعبدون من دون اللہ چه ملائکو راجمکے ظالمان مشرکان او دی چیز چا عبادت کو ټول را جمع کی ټول بلا جمع کی نو تبوئی چی فہدوم الی صراط الجحیم روانی که دی جہنم تا روانی که ساڑو والا شوید روچی روانی کی نو وی با وقفوهم انہم مسئولون وی دروئے تپوست نکی دی با خوشحال شی شیره درخواست با مندر شوی یا بسو بزرگ را غلی نو تبوی ما لکم لا تناسورون نن دیو بل امداد ولی نکوی دی امداد وقت خو نن دی نن روز دا ضرورتو اطول یوج دی اولار عابدین و معبودین او پیران او موریدان یو ځای ده نو نن ولې دی یو بل امداد نه کوي دا تاسو ته کو د خرص واکول د پاره نو اذو وقفو اغه یاذیخه کتاول دې چودرو لشي اور باندې فقالو ذی بچی کی یاله تنا نردو اے افسوس زمونږ دا درخواست منظور شي مونږ دی واپس کړی شو دنیا ته نصبہ کہ دنیا کی وَلَا نُكَذِّبَا بِآیَاتِ رَبِّنَا بیا بچاری مونگ دا اللہ آیاتونا ندروغ جن کو مخی ذکر شکن او کذب بآیاتی ہی تا ہوئی چدا زمونگ پا حق کی ندی شانو ذول بدی گرداؤ تقذیب بنکو دا آیاتونا دا خپل رب زمونگ وَنَكُونَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ امونگ با ام دقا سیدو مومنانو پشانتی موحدین بشو دارمان باو کی نو و قبلی گی نا جواب دارا دی بل ننا داس ندا دنیا تواپسی نشتا دا دی چه مطالبه کئی دا خوی بدالا ما کانو یقفون من قبلو دا خوزی سلی دلی نو کنا زگه دنیا کی مستای کولیو اخکارشو دیتا حقا سو چو دی پا دنیا کی نلی دن کی او تخکارش یو معنا خوا دی جهنم نولی دلی پا دنیا کی او سیولی دو یقفونهو سمانا تابی بھال لے او دی خاصه دا وجدان کتابو نو دا مثال نو ذکر کئی اکرم اعظمتو اے وجدتو عظیمن او ډیر لوی سره یو ها ابخلته اے وجدتو بخیلن رزل تمانا یخفون اے یجدونه مخفیان دنیا کې خود دینا عذاب پټو جهنم پټو اننی اولی دنو زکوی چیا لیتنا ادو ایم مانا بل بدا لهم بل کخکار شدی تما کانو یخفون من قبلو اگا کفر و شرک اگا غلط عقائد چدید خلق و نپٹولو خلقو ته په ښکار باندې ځان داسې بزرگان نیکان او عالمان جوړ کړیو او هغه کفر او شرک په زړه کې و نه ښکار شي قیامت کې کنه ها او شرمې ده خلقو ته چې ښا داسوله دا تاسو مونږ سره دوره دوکا کړیو چې زړه کې هم یو سو همون ته هم بل سوې چې مونږ پاکې پرېختیو یخفون من قبلو او سی پت کلوی امان دریم مانا گورا توحید و سنت چی صحیح دینو حق دینو اغید خلقو نا پت کلیو او خلقو تے نور سخکار کلیو چی دا دین دے دی که ثواب دے دا لار نا با خلقو تخکارشی قیامت کے خج دا سودا دیکھو دمونگ ناغا سل دین پٹ کرے و توحید و سنتا امونگ تیبل سمخ تکلیو ما کانو یخفونا چیدید خلقو نا پٹ کلیو من قبلو پا دنیا کی نا قیامت کے خکارشو کن اغلی پیازا شوخا اللہ وی ولو ردو دی چکا ما مطالبہ کئی چمونگ واپس کلی شوی اللہ وی ما تا معلوم دا اگو دیوی کنا کوا پس کلیشی لعادو لیمانو وانو را گرزی باغ کارونو تا چدیت منشویو وینم لکازیبون اللہ وی دی خلی تا مگورا دا دیر دروغ جندی دی چر ریشان دی ویلو کا امام رازی دا مانا کئی اگوی چی قال المبرد بدالهم وبال عقائدهم وعمالهم وسوء عاقبتها دی بدا عملونو پا تمو چه مونگ لبا خوده پا یونی که بانی لس بدلی را کئی کنا او اغوی چه عذابونو با تخکارش اگه خپلو عقائدو ادا بدو عملونو وذلك لان كفرهم ما كان باديا ظاهرا لهم ذکا دي کفر خودی تخکار نو کنه دنیا کې لان مزار کفرهم كانت خفيه کفر هو تخکار او خدای کفر سزا و غیره خو نه ولې دي چیرې دا و دور داغه نه ګنا نه ښه انهم لکاذبون دروغجن ښه زجر په انکار د قیامت وقالوا وای دی نهی الا حیاتنا الدنیا ندی جون بل مگر دا جون د دنیا زمونگا اسی خلقوی چی بیا و جون ذکیگو وما نحنو بمبعوثین انی مونگا بیا جون ذکلی شوی بس دا دنیا دی جون که کچازان لا دیر سا حاصل کلا و زان کمال و ترقی تولسو نو بس دا با کامیابی دا دنیا دا جنت شو بسو بل سنیش تخا نو تخویب اخروی بیا ولو تران کتاولی دے مخاطبا ایزو قفو علی ربیم چودرو لشیخ پل رب سر مخام خوان کور دا وقوف مخ کرے خوان دا وقوف علی ربیم مخ کرے ابی ارستو بجہنم ترورو ورولان لکلیشی چوقفو علی النار اول خود دی موقف اللہ سر دے محشر دے کرن ابی ارستو بے جہنم تروان کی قال ابوی اللہ دیتا علیس هذا بالحق ولی ندی دا قیامت رشتیان تاسو ایما نحنو بمبعوثین کنا نوز جوانزی نئے دا قیامت ندی قالو بلا ربنا ابوی آو قسم دی زمونگ پا خپل ربان دی تیدی دا خیال لی چی قسم نوکن اللہ بوی چزے دے معاف میکړه قال ابو ی الله فذوق العذاب بما كنتم تكفرون اوسکه کنا عذاب تاسو خلا ورغلی نه اوسکه عذاب په سبب دا وی چې تاسو په کفر کو دا زواجرو په مقاصد اربع او باندې سره د تخویف نه هر یو سره تخویف وا او زجر ذکر کی ٹولو لا او سبب یہ خیخا چدا خلق ولی جہنم تلالو عذابونو کی راگیر شو دا اس وجہ بیانی خا قد خسر اللذین کذبو بلقاء اللہ یقنن دیر رسواو دیر ترتباشو او کسان چدا رو جن کرے و ملاقات دا اللہ چی قیامت تے نیمان حتا تردی پوری اذا جاتم الساعت بغتتا چراشی دیتا قیامت ناسا پا تر مرگ پوری مراد تینا مرگ دیکھا دا ہر سلی مرگ دا قیامت دیکھا وچی مرگ راشی قالونو چگی کیا حسرتنا افسوس چگی وی خواه اسے وازونا کی حسرت سوک دے منادا خو نشتا تو تاواز کہے ادا کلام دا تحزن او تحسر دے خوا دریر حزن دا وجی نوی چیز منگا افسوس علاما فررتنا فیا پاغا کوتا ہے و پاغا قصور چی منکڑے پا حق دا قیامت کی دیر کوتا ہی منکڑے او څنګه برا روان په هم يحملون اوزارهم على ظهورهم ادي برا غستي غخپل درانه ګناهونه په خپل شاګانو راتلبه ډیر د پریشانی پریوزی با بیا به چتیږي پریوزی وله سلک بارونه خو نه دي کنه اوزار نه آسامهم و ذنوبهم دا گناہونه به پیخان ابن کثیر وی علی ظهورم په خپل شاګانو به راغستی علی سما یزرون اویلان وکیږي قیامت کې چه خلکو ډیر بد دی چې دی راول چې دی سره راغستی دا ډیر ناکار هغه د شرک هغه غندونه دل تراول اسو کوئی تمثیل دے کنا تمثیل نہ دے حقیقت بداسی روح المانی وی لا مانع من الحمل علی الحقیقت قولی حقیقت دبار زمانے خونشتا فقد قال کثیر من اہل السنت على تجسيم الاعمال في تلك الدار. او دا اهل سنت والجماعت عقیده ده چې قیامت کې به عملونو له شکل ورکول شي، نیکو اعمال له خسته شکلونه چې دی پاسي مؤمنان قبرنان وغبو تولاړي، ا دې به حیراني تعجب بکی داغه حسن تا داغه خوشبویا تا، او لګیا به ور سره چې ما احسنک ما اطیبک، سمره خیسته ا سمره خوشبویا ا به توی انا عملک دوستا عملی ما انا. ا دې نور سره بدالي او غانو شرمخان او په پاسه پراتیخ الا سما یذرون وما الحیات الدنیا الا لعب ولهو. دا اصل شیوخه دا خلق دیلی و نکلی دی. ایمان او دین ورسه تن ختم کړی دی ښا نه دی ژوند دنیا د دنیا پرستو تار چانه غره دا دنیا پرسیا دی دا وینې کنا ټول شپار ود ناستی نه دی ژوند د دنیا پرستو الا لعب ولهو لوبی دی خوشاله دی شپار ود ناستی ښا بلکل په زړه کې ناراضي چې مونږ چا پیدا کړیو امونږه سره پیدا کړیو امونږ له څوک رزق او ډوډۍ راکړي امونږ له څوک صحت او مال نه نه نه بس اسې لګیا دي منډي دي ها په لوب او په ټوکو پس روان دي لعب و لهو ها نل پلانیزه کی دا دی نن پلانیزه کی میچ دی دا زو ته دی دا جون سده لعب و لهو لوبو ټوکی دی الله عزیز نو پیدا کړی ولدار الاخره خیر للذین یتقون او خامخا کور د اخرت اخو ډیر بهتر دی خدا چا د پاره چیرې کی د الله نه نو دا به خاص کو دا غیز جون پوری خواه. قال ابن عباس هذه حیات الكافر و اهل الشرك و النفاق در دی جون یادی خواه ولی لان حیات المؤمن يحصل فيها اعمال صالحة فلا تكون لعبا ولهوا. امام رازی نقل کوي ابن عباس ابن چې دا دلته چې یادی لعب ولهوا دا جون د کافرو د مشرکانو د منافقانو یادی ځکه جون د مؤمن چې دی هغه کې اعمال صالح دي هغه د دنیا نه نه دي خبر هتي هغه ته دغه خبرې کوي کنه چنن په شارجه کې دا چل لري وی شارجه ستوي انن دا چالو شو استرالیا کې دا چل اغي نه پوي پدي اغي مونږه قرآن پوي ګو په سبق پوي ګو او په خپل مانځه او داس پوي ګو مونږه دا سيزونه نه پیژنې ان دا له پیدا شي ویو ها ډېر لوی فرق دی کنه ها تسلی پیغمبر لا قد نعلم یقینا مونږ پویګو انه شان دازه لا يحزنك الذي يقولون خامخا غم جنکی تعالی را هغه خبرې چې دی وایي خود زده تا وایم چې زړه جمع اوساته ولي فنهم لا يكذبونك ذي چرتا تدرج جنوي ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لیکن دا ظالمان دا اللہ پا آیاتونو باندې انکار کوي د دې دشمنی د آیاتونو سره ده او چې تی لولې نو خود تا سره دشمنی کوي نو ها هم د دې اصل ذاتیات د الله د کتاب سره دي ها دا یو ځل نقل کوي چې قال ابو جهل واصحابه یا محمد نبی علیہ السلام ته یو مخامخ وی چې محمد صلی الله علیه وسلم ما کذبناک مونږ تاسو دروغجن نه وایو و انک عندنا لصادق ته مونږ سره ډیر رښتینه ولیکن نکذب ما جئتنا به او تا چې سره وړي دي مونږ دا نه مانو تاګه مو بیان اور زمونږه روري زمونږه دوست ابن کثیر لیکلی د حضرت علی نه نقل کړي دا یو قول لخوا او دویم اخنس ابن شریق دا هم سم سره نه وخه اخنس ابن شریق ابو جهل ته وی چې ته د محمد په حق کې سوې فقال ابو جهل ويحكى والله ان محمدا لصادق في هلاكشي زبداغه په حق سوایم محمد خوري رښتینه انسان دی وما كذب محمد قط او چر محمد دروغ نه دی ویلی صلی الله علیه وسلم نو ایمان ټول نه راولي بابا نه وی ګورا دی مشرع ټول کار خراب کړي ښا او یو لکنه اذا ذهبت بنو قصي بنو قصي محمد صلی الله علیه وسلم مشران وکړل چې هغه ارس زمونږ نه وړ کنا دا به زمزم اختیار دا غي سره دی سقایا د بیت الله د غلاب اختیار دا غي سره دی او د بیت الله د چابه اختیار د هغه سره دی چې دا ټول اوس پکې نبوت مغه واغسته نو فماذا یکون لسائر قریش دا نور بس کوي قریش چر څه دی واغسته دا وګورو ته نو هر وخت کې چې جمعه ترانیږي نو په دې مشرای باندې رواني زمونږ سره هم کله ګړبړ پیدا شي پېښات کې ولي نه بلد خلق راشي نه غوي ما امیر کې کنه وای لکه اشاعت امیر چینو غنوم خادمی ځان په غدي کې سنشت امیر کې دغه خدمت ته منډي ترلې دي تکلیفونه دي مشکلات دي ته تبلیغیانو امیر خو نه ده دا پنځپریانو امیر دي بي ما امیر کانو چې امیر نه کینو هغه پشي وې په دې مشره باندې خو ابو جهل دین پرېښونو نو قران زکوي ولا فنم لا یکذبونک دې ستا تکذیب نه کوي لیکن دا ظالمان د الله په آیاتونو باندې انکار کوي چې دا نه تم بیان وا پدرا باندې لګي او یمو اې کنه ولقد کذبت تسلیذ یما یقیناً دروغجن کړي شوی دی ډیر پیغمبران من قبل که مخکستانا فصبروا وګورئ صبر کاو کنه ها تم صبر کاو ها د انبیاء اخلاق ها هغه صبر کاو پسو علاما کذبوا و اوذوا هغه ټولو چې دروغجن و تویل شيو ضررونه ول ور کړي شيو ډیر ادا تر کوم پور د امتحانو حتا تام نصرنا تر دې پورې چرغه زمونږه مدد د الله مدد خډیر په دمر راځي کنه ولا وبدل لکلمات الله ها دا موایا چې مال او مدد راځي پته نه لګي نه د الله وعده نه بدلیږي تاسو را وعده شوي دا نه بدلیږي ښا نشته بدلون کې د الله د وعدو ولقد جاءک من نبأ المرسلین یقینا راغلی تا ته په دې قران کې واقعات د پیغمبرانو لیکل شو دا موږ دې لپاره بیان کړی دي چې تاسو تسلی حاصل شي کنه ښا تسلی په دې باندې ډېر پریشان او چې هر یو بوتوي دا خوار چا دکړې او چې نبی علیہ السلام تبه وی ته پیغمبر وې ځان ته او پیغمبران له الله معجزې ورکین مونږو تاسو رسول لیدو موسی علیہ السلام سلام ساوا صالح علیہ السلام سره ناقوا دا معجزې تاسو رسول نشته کنه نبی علیہ السلام با کله کله لکه رالنو چې الله تویما چې ما له معجزه په کار ده دا سه معجزه چې ما سره یې کنه ادي یو ویني کنه نو تختی او سم توبه تو دا سه معجزه په کار او چې کې چې آمنا آمنا سلمنا الله وی دا ایمان ته زما جت نشته وین کان کبر علیک یا رازهم کډیر ګرانی پتا باندې اے پیغمبر پاک د دې مخ اړول چې دی ولې زمانه مخړی او زمانه انکار کوي فاین استطاعت نو اجازه ته ک طاقت دکیږي انت بتری نفقن فی الارض چې ولټه چرته سورنګ پزمک کې چې تبل ملک ته تلی دا سورنګ چې ته چین غاړه ته وته او سلمن فی السمائی یا سیڑے اسمان تو درو لشیم دقا دو دیون دی دنیا کی نیو دمکہ دے او اسمان دی او کد اسمان نسا معجزہ راو لشیم کد دمکہ نوال سر راو لشیم فتعت یا ام بی آیا یو مانا نراو لدیتا معجزہ زتا تا اجازت تے کنخا مطلب داری چیز پیغمبرانو سر اختیار نشتا یو طرف ته مسئله دا کوي دا ته نه معلومه شوه چې معجزه په اختیار د پیغمبرانو کې نه وي کوي نبی علیہ السلام باغی تراولې وکنه ځکه هغه ډیر داغي په ایمان باندې ډیر زیات کم جنو او بل په اشاره کې د پیغمبر حرستا چې د سمره په خپل امت باندې ماینو او چې ار وخت کې یره کوم معجزه را لنو خوي کوم معجزه را لنو خوي اګه ما سره طاقت وینم ما به تاسو را وړي وا ریو معنا دا سره چې هغه ته خطاب دیخه دا مونږ چې وکړه اځوې معنا دا الله یې ما ته معلومه دستا شوق واستا په دې امت باندې ډیر هرسو کستا طاقت کې دې ما ته پته ده نو تابا لطولی و چرت سرنگ پا دمکا کی او سیلے اسمان تا فتاتی هم بی آیا تابا دیتا معجز راولی و ما تستا حرس معلوم دے خونا دستا اختیار کی ندا کنا دے ستا استطاعت نشتا خوا داد اللہ شان دے بس ولو شا اللہ لجمعهم علی الہدا تا جواب دے او تسلی دا کچری دا الله خو خوي دا ټول خلق به را جمع کړي او په هدایت باندې بغیر د معجزینا معجزې ته ساجت دي معجزه کی سوي دا د الله اختیار دی نو ته د الله مشیت یاد ساته ها نو د الله مشیت معلوم کا چې څه کار کوي د الله په ارادي سره کوي نو دې ته هم دغه جواب کوا چې ما تاسو وای دا خوار کار د الله په اراده کې که خوخه شو نو معجزه به توخی کنه زما اختیار کې نه ده یو دا معنا ده که الله خوخه وي نو ټول به را جمع کړي او په هدایت او په ایمان باندې او په قران باندې بغیر د معجزې نه اځه معنا او فسرین کوي نو قرطبی وایي لجمعهم لأراهم آیتاً تضطرهم الى الایمان دا سه معجزه به تخولوا چې دی به مجبور کړو ایمان ته ها دی بیا چې غواړي ولیکن نو ارادا ان یصيب منهم من امن واحسن فاحسن لیکن دا الله دا اراده ده چې کوم خلق په خو ایمان راوړو نو زباغی له جنتو نور کوم زباغی له ثوابو نور کوم بیا غوځ دی او دا غي فرق ډیر شوم هغه په خپل خوخه ایمان راولې معجزه طلب یې نه کړي بس عجیب معجزه غواړي نو بیا به ایمان راوړي ولې دې کې څه چل دی فلا تکونن من الجاهلین مکه غته په شان دا خلکو چې نه پويږي د الله په مشیت باندې نو کنه دا نفیخه فلا تکونن تبغور چې هغه کې چرې ذاسبت نور راغلی دا ټول لا سره جاهلین سما چې نه پويږي د الله په مشیت باندې ناغیب دا خبری کئی خواه چه معجزه رانه لا مونگا پا تمایو و ایغا دا اللہ اختیار دی از چا پا اختیار کنه دا انما استجیب اللذین یسمعون بیشکا قبول تیا کئی دا اللہ دا حکم و اغا خلق چه اوری قرآن لرا پا صحیح اوری دو سران ناغی معجزه گفتی دا داغی دا پر دا معجزه دا کنا چه قرآن واورید نو باس دا داغی دا پر کافی معجزه دا خوا یسمعون سمانا والمراد بسماع سماعو فهم و تدبر روح المعنی وی او قرطبیم چه یسمعون دانه دی چه طول اوریدو ومن اما یستمعو الیکا وقخو با طولو که خودو فاوریدو که دیر پرخ دی کنا خوا څوک چې زړه په غوګونو اوري بیا ته ناړو یریګینا اسوک اسه هوا لګي په غوګونو باندې انګا بنګا لګي په غوګونو باندې نور پويګینا مزه حلق نه دی غته الله سوی والموتا هغه ته مړی وي په ژوندو کې مړی مراته نه کافران دي ښا ال کفار او هغه چې کافران دي چې مړ دي په جهل باندې په کفر باندې یا معصوم الله ولا به ژوند کی ثم الیه یرجعون او بیا به الله ته واپس کړی شي د پاره د حساب کتاب. حسن بصری وایي چې دا مطلب دی چې فی اطلاق الموت علی الکفار کافرانو ته موت اوي مړی وته اوي هغه خدا سے مړه نه دي خو ګرځي ویني اوري خبرې کوي او قران ته مړه وي استعاره دې ته مجاز وي اما جاء سمانا شبه الجهل بالموت دا غیزا جهل یې د مرګ سره برابر کو او چې دې جهل ته موت ویل شي کنه نو زګه کفار وته وي ول موتان ارزه کی دا ویلی وته خان او تشبیه ورکړی په ټولو چې څنګه مړ اورینا وینینا خبرین شي کوله د قصدا کافران قران اورینا کائنات وینینا په حق باندې جبن شي خزولې د دې زمړو سفر اخشه خان دا شبہ دا غی جواب خام خاوی کنخا وقالو وائیدی لولا نزل علی آیت من ربی ولی نازل نکلشوا فدبان دی معجزات اخپل ربنا چمونگ ایمان راولو قل اوائن اللہ قادر علی نزل آیتا چی یقنن دا اللہ قدرت شتدی پدی خبرا چی نازل کی معجزات ولكن اکثرهم لا يعلمون دے جواب دے ولن نازلی زکنا نازلی چې دا خلق په خپل فائدہ او نقصان نه پويږي څنګه ابن عطیه وی چې ان لو نزلت لا يؤمنون دې خو ایمان نه راوړي کومه معجزه راشي هم ایمان نه راوړي چې ایمان را نه وړي نعوجلو بالعذاب بیا خو اللہ دیتا گوری نا بیا خامخا عذاب ورک دا خوزان لعذاب غختل لی سوری بنی اسرائیل کی براش معجزہ غختل زان لعذاب غختل دی نو دا دی خکی پخپلا فیدا و نقصان نپوی ذکر اکثرم لا یعلمون نپوی گی بخبلا پیدا و نقصان زان لا عذاب گواری تا جواب الزامی دے او تحقیقی جواب کئی خوا وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه نشت یو زندہ سر پدمکا او نیو مرغی چی الوزی پدو وزرو اللہ اممن امثالکم دا امستاسو پشانتی امتو ندی او قومو ندی اکا بندیانو کی چی قومو نا امتو ندی نو دا ام دی کنخا مطلب سدی چی انسانا تدی یو یو زندہ سر تاو گورا دا معجزہ دا کنخا تجی چلیاگر تلل شی نو ار یو زندہ سر تا په دې نظر سره ګوره چې دا الله څنګه پیدا کړی او ګوره دې اتی تا ګوره دې زرا پته ګوره دې هر یو جانور د الله د قدرت یو کرشمه او معجزه ده کنه ها بیا په هوا کې دې مارغان او تا ګوره چې دا دې څنګه په دې هوا کې ټینګ دي دې ګوره که په دمو کې کینې نو ستړي شي ها عجیب هوا کې نو هو پا آرام و پا راحت سر گرزی دو وزاری دی کنه بلس مشینری خوب اکی نشتا کنه نبا که پیٹرول شتا نبا که اس انجی شتا دی نبا که اس شتا دی پا هوا کی گرزی اپا خوراک بیم پو انشی چی دی خوراک کم وقت کیو کن اپا بیماری بیم پو انشی چی دی که بیماری راضی ہو کن راضی راضی اسپتال کم زیده او مامن امثالکم نو سوچو تا کوا داسی نو دا اره او معجزه دا دا اللہ دا قدرت خوا نو نوری سلا غواره خوا او مامن امثالکم سمانا نو قرطبیوی فی الخلق والرزق والموت والبعث والاقتصاص سنگا اللہ تاسو پیدا کری دی ام پیدا کری دی په دغه صحیح ترتیب باندې کنا واړو واړو شلېټي وي واخې وي بیا ورو په بڼې مڼې او شوي بیا ورو ارزق ولور کوي موت پر راځي بیا بیا ژوند کوي دیو بل نو بدل اخلي یو قول دی وی دا ټول اممن امثالکم شو کنه ها اممن امثالکم دا ځې په نورو کارونو په اخلاقو کې دیستا تو پشان دیخوا سوک پاکی غٹ تی سوک پاکی وار دی سوک پاکی یو رنگ دی سوک پاکی بل رنگ دی شکلو نے دیو بل نبدل دی ٹولو اخلاق دیو بل نبدل دی سوک غرونو کی اوسی سوک پزمکو کی اوسی سوک اممن امثالکم و بہتر مانا دا چې ستاسو په شان بلکې ستاسو نخدي ځکه خپل رب یې په جندل لري شرک پکې نشته انسان ته چې خبر راشي نو دې دا غنه لاندې دي نو ښه ما فرتنا فیل کتاب منشن الله یې مونږ نه دې پرېخه په بیان د بیان نه په کتاب کې څه شي مراته نه لوح محفوظ دې چې رسول الله پاره کې لیکلې دي جمع کړی دي ښه ثم الى ربهم يحشرون بیا به دا ټول خپل رب ته راجمع کړی شي نو څوک عام کوي چې دا بندیان مو دا نور جانوروم ښا د دې حشر وای کنا ویزل وحوش حشرت دا معنا کوي عن ابي ذر و ابي هريره والحسن تولوي جن البائما تحشروا يوم القيامه قرطبی نقل کوي دیوم جمع کیږي حدیث کی مرادی چې د مظلوم نه د ظالم نه به بدله واستې شي د مظلوم د پاره دی کې مظالم او مظلوم شته کنه چې حدیث کې دا غي نه تعبیر شوی او پخکرور او بغیر ښکرور سره د موتا معنا کوي والذین کذبوا بآیاتنا خلق چې درو جن کوي آیت نزمونګه سمن وبکمن فی الظلمات ذی کان دی ناوری قران وبکمن چاړه ګان دی ویلې نشي او پتی ارو کې دین ل ظلم نشي کولې عمینم ورسر را فی الظلمات پتی ارو کې نموته او تذکر وی ښا چې اورینا وینینا وینا نشي کول نو هغه مړی کنه ښا نمانا دا چې قران تشبیه ذکر کړو د کافرانو د موتا سره دا ځکه چې دې د خپل قوتونو هیڅ پیدا نه غسته ها هیڅ پیدا مشا سیب ذکر وی لا يرونا ولا يسمعونا ان كل ذره من الكائنات معجزه ته د کائناتو هر ذره ته وګوره ذره ته وګوره ا معجزه ده قسم من بکمن والا خو نشی کولی کن آخو چه اوری ناوینی ناغا بس پیدا واخر من یشا اللہ و یضللہو اگا سوک چه اللہ وغالی نکم رہے کی پخ پلی ارادی سر خوا اگا سوک چه اللہ وغالی اگر دی اگل را پنی غلار داد اللہ اختیار دی چا تا ہدایت کئی اگا سوک پا گم رہے کی پریدی دا آسی خوا داد دویم باب ختم شو زواجر و مقاصد باندې نظرین باب ذکر کی او پاغي کې سلور واړه شرکونه را جمع کړی دي رد شرک فی الدعاء او رد شرک فی العبادت او رد شرک فی العلم او رد شرک فی التصرف سلور واړه دې درین باب کې رد اشراک او اربعو ناول ذکر کی رد شرک فی الدعاء ځکه دا په دنیا کې ډېر مشهور او هر ځای کې موجود قل ارایتم وایا خبر راکه ان اتاکم عذاب الله کراشی تاسو استاد الله عذاب په دې دنیا کې او تتکم الساعه یا راشی تاسو استاد قیامت نو چاته आवाज کوي خبر ورسره دي من تدعونا اغیر اللہ تدعونا دا غفلو علیہو تب آواز کوئے بیا بغیر دا اللہ نبل چاہتا بچگی وہے ان کنتم صادقین کتا تو رشتی نہیں ہے پخولا خبر رکی چی آو دا زمونگا آلیہ دی آو دی کول شیر سو نو کتا سو بیا اللہ تا آوازو کو کنا دنا بل ایاو تدعون بلگی خاص اللہ تا بچگی وہے فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ نو هغه ډیر رحیم ذات ته هغه چې ستاسو دی جړاو فریاد ته وګوري لری کې ستاسو نه هغه چې تاسو ته आवाजونه کوي ان شاء که خوخه شي وطن سونو ما تو شریکون دغه وخت ته تاسو د خپل خدایان نه یاد پسخته کې بیا غي نه یا حالاته چې وایې نو پر راحت کې وته ول نه وایې دامت. رد شرک فی الدعا و نصود علی ذکر کو اغیر اللہ تدعون بل ایاو تدعون فیکشف ما تدعون اللہ دی چاہو تار سوک چگوی پسختا کی خواب مطلب سو چیہی سوک دا نشوی لے اللہ تا چی اللہ دا توحید ننوم خبرو ولی اغه توحید دا غو پدی کومی کی پروت ته ولې چې سخته براشي نو دته دغه ځای چې سبق ویل دي دغه ځای دته چې قرآن ویل دي نه او په خپل आवाज کوي چې یا الله خیر یا او تدو یا الله خیر نو دا توحید د په فطرت کې پروت ته کنه ها دیول جنا نو معجزه تاجت پات شو نظور او زیادتی تاجت پاتشو ده هر چا با فطرت که اللہ توحید پیدا کرده ده خوز چا پی خلی نخوزه سرکشی کئی کنخا ولقد ارسلنا الى امم من قبل کان تخویف دنیاوی الله رب العزت وی چمکا وی گواره دی شرک دیر ملکون تبا کری دی زانولی تبا کوای یقنان لگلی دی منگا پیغمبران رسولان ورسر دی ولقد ارسلنا رسولان امتون تا مخکستانا فاخذناهم بالباسائی والضرائی نو کل چیغی به انکارو کو نما بونی والپتاوانونو سر باسا والضرائی پا مصیبتونو پا مرضونو سر لعلهم يتضرعون دید پارا چی اللہ تعاجزیو کیم تا دا اللہ عادت و قانون دی بس اسی بیننی وال اغیب پیغمبرانو سر مقابلی او جگڑی شورو کلی نو اللہ پی سخت راوستا چوری کپا دی پویشو اخذنا ملباسائی مانا کی بالمسائب فی الاموال معلونو کی مدارے کوئی القحط والجوع قات پیراغے لوگا پیرالا بالباسائی وزورائی مرضونا دبدن مطلب سو لعلهم يتضرعون دا خود توحید دعوت تے کلب ترغیب سرا کلب ترہیب سرا کنا یا ریئے چی گورے سمشے لعلهم يتضرعون لیکن پاغی کیوں پوانو شنو ولی فلولا اذ جاهم باسنا تضرعو پس ولی دا سو نشوان کل چراغ دی تازاب زمونگانو دی فریاد کڑے وین اصل کې فلولا تضرعو اللہ وی ولی ما تا چغیونو والی ولی ما تا فریادونو که اذ جاهم باسنا کل چراغ دی تازاب زمونگا اللہ وی دو پتا موما چی دیو ما تا اجاری فریاد باو کی نا نا اقا خپل سرکشی بغاوت بیکاو نخوا ولولا اذ جام باسنا ولیکن قصد قلوبهم لیکن سخشو ظلون ددی نورم سخشو چو گوراو تا طول خلق خوشحال دے نپچا باندے قحطشتا نپچا بیمارشتا اجس دینو دمونگ سر لرازی آو نو په خدای به اعتراضونه شروع کړ چې الله بل څوک دی نه دلی دلی قصد قلوبهم دی ته ویخه وسوم داسې شته کنه الله چې په بنده دا بیماری راولي یا په لوګه تند راولي یا د دنیا ناچاری او غربت راولي د امتحان چې دې صبر کوي کنه نو صبر څوک کوي هغه نورم غیر شی او بد ردی وایي اپا خدای باندې اعتراضونه شروع کی کنا انو فسرین وی قرطبی چی ما کان لهم عذرن فی ترک تضرعی دی چی دا اللہ تعجزیو نکلا نو دی لسو عذرو اسنا الا عنادهم و قسوتهم عنادو ظلون اکلکو و تورو او اعجابهم او ځانته هغه نسبتونه کول چې مونږه ولې مونږه څه چللې وزینا لهم الشیطان ما كانوا يعملون او خستکلو دي تا شیطان هغه عملونه د کفر او شرک عین پرې خوځه فلما نسوا ما ذکروا به الله وی کله چې پرې خوځو هغه بیان او اغا کتابا چی دی زپاغی سرا بیان کرده شویو وی نمان اللہ نپا خوش آلائی کی انپا سخت کی فتحنا علیم ابواب کل شین پرامینستی پا دی باندی دروازی دہر نعمت دا دنیا نعمتنو پی ڈیر کلو ڈیر کلو چوری اکا پا دی سرا پوشو حتی ازا پریحو بیماو تو تردی پوری چی مستی اکڑا پریحو مانا سمانا مستی اکڑا پاغی نعمتنو چی ولور کلیشو اخذنام بغتتن امینی ول خپو امی نکڑو ناسا پا خوا ناسا پا میونی ول دا سکی گئی انسان سر خوا دیروانی ترقی کئی ناسا پا حادث راشی خوا خلق و تاریانی داد اللہ شان دی فیضا و مبلسون پدغه وخت کې نو مې د شو زه اړ خبرې نه چې دی یقینو چې که سخت راځي زمونږ د سختې د پارشته نسبنو چې دې د چا په تمو نه اسران له نا امید شو خان فقط یا ذابر القوم الذين ظلموا پریکلې شوې جړې د قوم ظالمانو لو یو واړه ارث تبا برباد شو طوفانی عذاب پر را کوه قومونه باندې براتو والحمد لله رب العالمين وای خلقو الله شکریا ادا کئ چې تمام حمدونه او صفاتونه د الله دی چې پالونکې د مخلوقات دی دا هیڅوک نشي کولای چې قومونه هلاک کی او زمکه ته ناپاکه کی الحمد لله دا خو د الله صفات دی نو چې باطل پرس هلاک شي نو الحمد لله به وای چې خبر شي ان لله بنوې او د مؤمنانو لپاره ویل شي او ظالمانو لپاره به الحمدلله ویل شکر دی الله چې مخلوق ته اخلاص شي او جزان غریبان ته اخلاص شو ماشي میګی ته اخلاص شو له ظالم نه ارسوک تنګی کنه ها ارسوک ته نه تنګی خدایو ذکر شو دلیل قل ارئتم سرا اورد شرک فی الدعاء دویم ذکر کئی دلیل عقلی او دولوحیت مانا کئی چه الہ چا تویل شا امام رازیوی دا خبر واجب دا خوا چه والحمدللہ رب العالمین یوی نو ایزانن بی وجوب الحمد عندها لاک الظلمتی ظالم چې هلاک شي نو دا واجب ده چې وایي بچ الحمدلله رب او انه من اجل النعم دا په لویو نعمتونو کې شمار دي ښه قل ارئتم وایا خبر راکه ان حذ الله سمعكم كواخلي الله استاسنا وغنا وابصاركم او سترګ استاسو وختم على قلوبكم امهر لګي استاسو په زړونو باندې عقل ده نواخلی من الهن باباشتی ده دی ده پارسو کو چه اغا ده لسترگی در کی اغا ده لوگون در کی او اغا ده لعقل در کی او ده لیوان توب نده سم کی شتی ده خلقو همانه لی دی دسترگو ده پاروم چه یاکوبی کشتی کنا یاکوبی بابا لبا دسپینو زرسترگا جوڑا کی نسترگا با دی خشی ادغا سی دا وگونو ادغا سی دا لیوانو ارچا دا پاره زیموار منه لده خواه زکا غیبی زمان خدای تاجت نشتا من الهن سوک دی حاجت روا غیر اللہ بغیر دا اللہ نیاتی کم بیهیم چی تاسو اللہ دا نعمتو نبیا در کیم چی اللہ دا نواغستو انظر اگورا کیف نصرف الآیات سرنگی مونگا دلیلونا بیانو رنگ پر رنگ باندی دخپل وحدانیت سمهم یسدفون دی نمانی کنا دی اولی داغینا صدفا یسدفو مخلول دی اعراض بمانا سر دخا نصرف الآیات سمانا قرطبی وی تصریف الآیات من جهاتن د ډیرو مختلفو جهاتونو نه من اعذار الله وکلا ولا عذرنا قبلهم وانذار کلو يرم وترهيب کلو تعذابنا وترغيب کلو تنعمتنا بيان ونحو ذلك دیتا نصرف الآیات وی قرآن مختلف دا اللہ دا خپل دعوت تا پارا پیش کری درہم قل ارائیتم وایا خبر را کہما تینتاکم عذاب اللہ کراشی تاستا عذاب دا اللہ پا دی دنیا کے بغتتا ناسا پا دکا قوم دلوت علیہ السلام پا دور روان شو ببرا بغتتا او جہرتا یا مخامخ چیویوی نیچا گا دی تورا تیار را لہ آغا دے اسمان تک سور شو جهرتن هل يهلكو الا القوم الظالمون نلاو يريگه ما نشي هلاكه ده مگر قوم ظالمانو حلاکت چه ستوئی کنا از ظالمان ده پاری هاو کتاسو ای چه خو خلقو نو خو خلق پا خپل نیت بانده جنت تا پتلی اگی تا حلاک نشوی لی داگی ده پار شهادت شخا او حلاکت صرف ده ظالمان ده پار شخا حل یو حلاکو استفام انکاری ده امام راضی وی فی ذلک تنبیہ دایت چې الله ذکر کو دی کہ او امت خبر ورکه الا ان المؤمن التقی چې دنیا کې چې صحیح مسلمان دی متقی انسان دی هو السعید دی باندې یک وخت ای بس ته دې تمګورا چې سخته پیراله ډیر پنا تر سمرک سره مړ شو هی فریضه ته هو السعید دا لانے ایک بخ کرده ده خواب تی ظاہر تمو گو را سوان کانا فی البلائی او فی الالائی کدی پا مصیبتونو کی ده کدی پا نعمتونو کی ده خو لیکن دا خوالے دا غا عقیدہ و عمل لخا والنام آئی وَأَنَّ الْفَاسِقَ الْكَافِرَ هُوَ الشَّقِيُّ او فاسق او فاجر او کافر سرے چی ده کنا ده بدبخت ده تی دی تمو گو را چیرہ ڈیر پو خوشحالے کے دے ڈیر پو موج کے دے ڈیر خواق پہ خدای راوست دے وینن اگو ردہ شقی دے وی بخا کیف دارت قضیتو کار سنگ واؤڑی راوڑا پابند پیسل دا اللہ او وقت لفا احوالو خا چیدنن نصبات ترقی سبان بلی رضیت ترقی و خلق پر پوری او دا حیران دے خلاوی دے و شقیی و شقی بای خواہ دا دن اول سن جوڑی گی دا مانا حل یهلکو اللہ القوم الظالمون کی بھی اما نرسل المرسلین اللہ امونگا خو نلیگو پیغمبران دنیا تا دا بل مطلب دا پارا اللہ مبشرین و منذرین مگر خوشخبری ورکو ان کی او یرو ان کی فمن آمن واصلحا اگر چا چی ایمان راوڑو عقیده صحیح کلاو عمل صحیح کلاو اصلحا نبا یر پا دی ایمان دیو نبا دی غم جنشی او اگر کسان چی دروغ جنی کلاو آیاتو نظمون یمسوهم العذابو بما کانو یفسقون یمسوهم العذابو اوبرسی دیتا عذاب دخپل بدا ملے دو جنا دخپل فسق و فجور دو جنا خواه ندا ده رد شرک فی الدعاء ردو شو او احوال دوارو فریقینو بیان کرو خواه سوک اللہ تاواز کی داغی جدا شان دے سوک غیر اللہ تاواز کی داغی جدا شان دے ذکر اکلو تر آخر پورے دچا شان دادی چلا خوفن علیہم ولہم یحضنون او دچا شان دادی چلا امسوهم العذاب نو ذکر کی رد شرک فی العلم قل لا اقول لکم عندي خزائن الله او داغی مطالبی جواب کی چی پیغمبر تبی کل دغوی چی معجزہ نو کل بیوتوی چی گور معجزہ نرولی کنا نیو بلکارو کا خیر دے منگل سرا کا کنا تا سر اخوار سوشتے کنا امونگ ستا قوم یو پوئیگی چی بونگ دا مونگ خصاق جون دے نو بشتا نسشتا کل بیوی مونگ تاو آئے چی دا کال با عبادی او کسوکڑا بای دانی معنی او کرو کنو کرو کل بیوی چی مونگ تجارت کو روم تدو شام تدو نمونگ تاو آئے کنا چه گٹا بکو کتاوان بکو گور دا مطالبی کولی آیات راگی چه تو تو آیا او آیا دی تالا قول لکم عندی خزائن اللہ زخو چرین نوی امتاوستانمی ویلی دی چه ما سر دا اللہ خزانی دی ما سر سو دی زما خپل جون تنگو رہے چه تا پا دیرے مرض باندی سوخره موس کما داس نو زمانه خزانه غواړي زمانه مالونه دولتونه غواړي ولا علم الغيب ان په کوم د سبا په کارونو د راتلون کې کال په کارونو هیڅ نه پوي ما تاسو پته ده چې تاسو به قافله وسکه یو مومه کال بابا دې کبنه یو لا علم الغيب الغيب حال نیم خبر خا ولا اقول لكم اني ملك انویم تاسو ته چې د اسمان یو فرشته یم دا خو غلطه او دروغجن پیران شیطانان خلقو ته دا دعوی کوي ښا چې زه کولی لوړ شي که نه نو ځان نه ورته داسې یو دغه جوړ کړي چې زه داسې کولی شم عزت بنده ویری خو داسې نه وي که نه او وړی بولې به دله بندې کوم او داسې به کوم بیا به داسې ظالمان او ما سره بیاتو کا او زما ملنګ شاه او زما درګه کې خدمت کوا نو بچ سغوانی نو هغه ته حاصلی کی ښا کور به دی آباد شي عمل دولت وړیر شي دا وښه د دې دا چلو نه کوي ښا د خدای توپ دعوی کوي پیغمبر وی زدا نه ما ځان نو سیوا خبر نه کوما ها ان اتبع الا ما یوحى الی زخم نیم روان مگر پا قرآن پسی چی وحی کولی شی ماتا زخو اللہ غیل را لیکلی ما چی اغا نازلی ازو بیتا است بیانو قل حل یستوی الاعما والبصیرو و آیواتا برابر دی رن اولی دن کے دا برابر دی استازو پنیز باندی دا بنده مثال لرن دی بس او الله بینا ارسوینی دا مطلب یا اعما کافر توی مشرک توی خلون دے سنن دے خبر او بسویر مسلمان او مومن توی چد اللہ قدرتون ارسوین افلا تتفکرون یا خلقو تاسو دم رسوچ نکوے دا خالق او دا مخلوق پمینز کی دا نفی شرک فی العلم ذکر شو پیغمبر تا چه قل لا قول لکم زو عزیز پارنیم راگلی دنیا تا ما تا وحی کیگی او ما تا اللہ امر کرده و انذر به اللذین یخافونا یحشرو الى ربیم چه او یروا پده قرآن سران اگا سوک با یرائی و فیده باور کئی چه یریگی دا دی خبرنا چه راجم بکلی خپل رب سر قیامت کیم کله ستای رول به هغه چا له فایده ورکي چې دا وی پزړه کې د خدای یا رښتا د قیامت یا رښتا نغیله به قران فایده ورکي ښا انذر به الذین ای به مان ذلیلیکا من الکتاب دا ابن عباس وی ای به القران قران سره وی راو کنه ښا چریږي چې جمع بکړي شیخ پر رب سره قیامت کې هي یحشروا الی ربهم نو چې په ځل کې چیرې یې کنا د قدر قیمتي شی دی ښا امام راضی وی اے خوفهم يحملهم علی اعداد الزاد ليوم المعاد دا غیره به په دې باندې مجبور کوي چیزان لآخرت لسوکا کنا خوا آخرت تا دغا سدولا ساق پیمزا کنا خوا تا چی کلی تروان روجیلا سمرت یاری که اقبل اینشه وڑی نبلتوی چی سرا سرا تو سا سرا سرا پلانی باوسی دا ملکو کڑی اخلی انو چی قیامت تا دی نسنوڑی دان سرا تیاری نکه غیلا الی ربیم یحشرون لیس لهم من دونی ولی نبی خلق لا بغیر دا اللہ ناسوک مددگار ولا شفیع او نسوک خلاسون کے دا عذابنا نو دا بیان و تاوکا اوکا لعلهم یتقون چیزان دا شرک نبچ کی نو دا غدیر رکھا دا خیرت دا پار تیارے سدے چیزان دا شرک نبچ کی باس کامیاب شوئے جنتی شوئے حدیث کی راضی خواه چې الله وی نور زدي مواري ما او ته زدي بلا نه ځان بچ کنو قال لهم يتقون ترغیب موالات لموحدین تا چې سوره مائده کې هو ترک د موالات ذکر کړو چې يهود نو سوار او سره محبت مکوي رزل توي چې محبت کوي د خپل مؤمنانو مسلمانانو موحدین سره او بل تسلی پیغمبر ته چې قریش رالو او ته کیناست پیغمبر ته ویر زمون ډیر زړه کیږي چې تاسو را کیناستې غواړي ها دومره مخه خو تاسو راځي څوک ناشدي نمون له فن را کوي چې دې سره یو ځای کینو او زکه تا تاسو کړی چې دا څوک دی بلال څوک دی دې کوم ځای او پلار څوک ني کوي څوک او دا سلمان څوک دی دا بل څوک دی ته خو تاسو نه کوي او کبار درا جمع کړي یا خدای توبه نو کدی نه وینم موږ به تاسو سره ناشته نبی علیہ السلام هغه په دې خبره ډیر زیات مینو کنه جیرا دې زما ما باندې ایمان راوړي زما د قوم خلق دې قریش دي نو دین ته به ډیر خیر او رسیخه په چرته ویلي به صحابه او تا چې تاسو د لږ وخت لپاره هغه کینه ګټ کې حضرت خپل مشرانو سره او معزز سره خبره کو دې ایمان راوړي نو آیات نازل شو ولا تطرد الذين يدعون ربهم مشړه هغه کسان چې داغي خپل سکار نشته په دنیا کې بغیر د دعوت د خپل رب نه يدعون ربهم هغه فریاد کوي خپل رب ته سوالونه کوي د خپل رب نه بالغدات والعشی په سحر او په مازیګر کې نو شړلې نو په ته وی تاسو هغه ځای کې نه ا قرآن سوې ولا تطرد الذي ولي سورته خو شړلو شکه نه ښه او کنه کله قرآن دیو فعل سورت ته نوم کیږي داغه ښه دا برازي ډیرو دیونه کې په دې د ډیرو مشکلاتو حل کیږي ښه چې واسو ادم ربه فغوا او دا ده ففررت منكم لما خفتكم فرار کوم زيو انبیا تختی دیتا صورتن فعل ویخا شکل او صورت از شللونو الله تزکا شلل اوی کنخا مشلا کسان یدعون ربهم والمراد بالدعاء لاسبا المحافظة على الصلوات الخمس دامان پینځه وخت منځونه چې څوک کوي کنه نو زه خپل رب سحر او مازیګر رابلی المکتوبه تو فی الجماعات ابن عباس وی مجاهد وی حسن بصری قرطبی هم ذکر کړی کبیرم دمان یدعون ربهم نو کله قران باز یا تو نه بالکل ذهن ته ناراضی ښا چته دې تا ګورن ته وېګن صحابه ناستو ای الله سي وچت کړیو يدعون ربهم بالغدات والعشي دا څه غواړي نو کړی نو مطلب داری پینځه وخت منځونه دا يدعون ربهم کې راځي د قران زده کړه او د قران درس او د قران دا يدعون کې راځي ټول دعا خو ډیر لوی لفظ ده کنه يريدون وجهه او غیر ادلری ذا الله درزان وجهه متشابهات نه دي نک یو سره په چا باندې ډیر مې نه کنه اړې و سره محبتیم وی چې څه د مخ یې وینم نو ها نور نه وینم او څه د مخ یې خدا کنایه دا غې نه کنه ها ذی را دلری ذا الله درزان ناغي مشړولې ما علیک من حساب من شین تا باندې سبوج دی داغي نشته تا باندې داغي ز طرف نه سبوج من حسابهم سو من جزائهم ورزقهم بل جزاؤهم ورزقهم علی الله داغی سو خدمت او داغی سو عجت او رزق خو پالا باندې کنا اول ورکی و ما من حسابک علیم من شین انا به استاد طرف سب سبو جو پاغي باندې ما من حسابک علیم من شین څنګه داغی طرف نا پتا باندې سبو جو نشتان استاد طرف نه بم پاغي باندې سبو جو نه و جزاو کا و رزقو کا علی اللہ ستاو مرسو پا اللہ باندی دی کا نخوا اگی خوراغلی استان دین ازدکی قرآن ازدکی دغا استازی مواری دخوا نور اگی استان سغواری نا نولی شلی دغا مانا دا او سو کوئی حساب الاعمال حساب الارزاق دا مانا داغی دا عملونو دارسو چی ابن جوزی وی او کفایتو هم داغی پوروالی غارسو اللہ بانده دی تا بانده صرف دا قرآن خودل و دکول و اغیط ایمان و دین خودل دقا دی خواه نشتا پتا بانده دا دی دا حساب کتاب نسشه او نشتا استا دا حساب کتاب ناپدی بانده سشه د استادانو او شاګردانو حق یو خو چې دیو طرف نه او بوج نه په بل باندې ښا حدیث نو اوس بوج جوړ کنو طالبوم سوغالیو دیم ورته وی چې بس ارسو تیار دي هوته داخله وکا او ترا شمونګلا پون باندې پړذر اوله ښا په پیسو یې راوالیو سکه سکه فَتَطْرُدَهُمْ كَجَرِ اُدْشَرَلْ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ شِبَا دَاغِ خَلْقُنَا پَ دُنْيَا كَي چِ ظُلَمْ كَيِّن فَتَطْرُدَهُمْ دا ظالمان دنیا کی تیر شو کا نخوا چی دی طالبان اس رسوم را ظلم نکڑی خوا نوے پر خودا پل هم جنس بو ظلم نوے کول چی دلتا کی زین نشتا دے او دلتا کی چلن نشتا دے امونگا پخپل دغا سناسیو او دا طالبانو کڑی پرتی دی نو باز نوے پرے خودا استازانو پی کس ماں کسم شرطو نکے خودا چلکا سبق دیر گران دے گوارد دا وسپنی نینی چی چل دی تو آو نو پل خدمتو نوے واتا پیش کلخا چمالا با خشاک راولی دغرن امالا با گیا راولی میخلا از جمعی پرد با زمان نوری بینده نوری حلولی خلکی با ویدا داوه که خواه اجمات با سپا ساته نالی با پاکه آقا یو اتوی چه تال خدمت کوما نمورو پلار لولی نکوما مما باندې غی خدمت پرز دی زه غو سبق لر اغلی ما بنگی توب لخو نیم را اغلی نو که او دی شرل نو اللہ وی دیر لوی ظلم باو که خواه رد دا شرک فی العلم ذکر شو عقبات ذکر کئی اغس شپگو چی دا با حق پرس باندی رازی دنیا کی سختا امتحانات انو لنبه امتحان دای چکلت مسئله شورو که او تا درس شورو که او تا دعوت شورو که او دا خلق اصلاح که او خلق تطیر ناشناخ کاری خواه چرا منگا خود دیر علمان لیدلیو علم بیو که او دستار بندی بیو کلا دا کورا خطک نوی سند واغستو فاضل باشو آگل باشو او چرا باغه کله بچ ته باندې کې ځان له امامتی وکړه امامتی او چې بیا بخاری تراته د زیارت پرځو نو مقتدیان اور پس د ملک کډی تړلې وی چې استاد دا بوتلواله مونږ له خاورو تیل راوړل او استاد دا لوخه واخله مونږ له وړی راوړل او استاد با امساوانو آغا بے پوگئی خیوا دا سیدونو باوتا زولندو دا خدا کارو او ایدا استاد چرا غلی دی دیکھو د بلکار نشتره کله لولشینو خلق دو جرون را پاسی وی را پاسه مانزله بانگی ویل نو خلق جزان خامقاق نکی چه استاد دو او کله چه سوک بیماری انو دی مخ کلتا اسپتال که ناستی تپوس لدار چانا مخ کتلی کنم کله جنگ جگره شور زوگوشی نو دی تلی والتا که دروغ خبری شورو کلی خواه عجیبه استاد دا خو مونږ نه ولیدل نور مولان و سره حسد شروع کیخه او ریمنه د سېلم کړي خاصې ځان نه چالاک جوړ کړي او خلکو ته ځان خي ولې دې مونږ نه پیژنو د پلانې کتاب ویلې د پلانې ویلې نه الله تسلی ذکر کړي پیغمبر ته هم دغه نسبت کاو چې لوی لوی خلک شته دې په مکاو توایف کې نغیل اللہ پیغمبری ورنکلا او دلے ورکلا دے لائقو یتیمو اللہ وی وکذالکا تنگیب کہ ما دقا سی کار شوی دقا سی پتن امتحان کڑی دے مونگا پارا زمانا کی بعضا هم دے بعض خلقو چی حق پرس دی بے بعض ان پا بعض نور سرا چی سرمایہ دار دی و گنانگار دی لیقولو خامخه عاقبت دا شیلام دا عاقبت دی چی دی دا زور جوڑ کی نو خامخه ہوئی احا اولائی من اللہ علیم من بیننا ایدا کسان دی چی اللہ احسان کرے پا دی باندی دمون پا میانس کے دی غرق لو دی لی علم ورکو دی حق پرس شو امونگا دغا سپاتی شو خان دی ور پوری او دا کارنو کی او سپکی سپوری کئی ور پوری خواه هر زمانه کی نو حق پرست دیر غلط نسبت کئی ملوی چنه را غلط دی پس پویگی نا اگر اعلانشتا و منزو تمخکی کی دی منتکولی شی دی اعتراضو نبا کئی خواه دیر بدو تا گوری نو اللہ جواب کئی علیس اللہ بی اعلما بی شاکرین کتاسو نپویگی نو اللہ وی دخو پویگم کتا استاد یو بنده قابلیت نه دی معلوم نو ماته معلوم دی ولی الله نه پویږي په شاکرینو پاغه بندیانو چې د الله شکر ادا کوي هغه چې علم کړی دی نو خپل علم شکر ادا کوي شکر دار چې ورسوه خلقو ته بلغ ورسوه انور ناس دی بس دنیا اثر کړی دا خوراک سکا کې اثر کړی دی تا ناس دین اللہ یولی شاکر او کافر نه پیجنم سمانا بی شاکرین ای یشکر نعمت اللہ و یعرف قدرها او یحب المنعم دا مانا دا اللہ شکریہ دادا کنا چطا دا غد نعمت شکریہ دا که الحمدللہ وی او دا نعمت قدر پیجنی چطا سمرلوی نعمت تی او د منعم سره محبت ساتي چې الله دې ښه ندي ته شاکرین وي نو الله وي زپیجنم کنه زکه مول علم ورکو زکه مول حق پرستی ورکړه دا داوی معنا ترغیب ذکر کوي موالات موحدین او تابعیا هغه مخ کې چې وی شړایما تا وړر قیمتي خلق دی ښا شړایما پیدا جاک الذین یؤمنون بیااتنا کله چې راشي تا ته پیغمبران کسان چې غیزمون آیاتونو سره محبت ساتي او ذکرې کوي په دې غرض راغلي چې قران زدکی آیاتنا فقل سلام علیکم تپی مخکشا چې په خیر اهلا وسهلا داو تا وای ها ولی هغه بری ستړي شي وی کړي دلی وای کنه چې ته ته دا جمله وای نو هغه خوشاله شي او دا هغه ستړي به ختم شي وقل سلام علیکم د الله طرف نه دی تاسو باندې سلامتی آیو امنی الله هم د هر تکلیف نه د هر مرز نه او د هر رسوای نه بچ کا دا دعا او توکل وقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمن او لیکل کړی دی صرف تاسو په خپل ځان باندې د رحمت چې تاسو داغه قران لراله نو الله ویلی چې دې خلق له خپل رحمت ورکوم. رحمت یې څه دی؟ یو خو آخرت کې دی خو معلوم دی جنت کنا خودل ته دنیا کې انه شاندا دی من عمل منکم سوء بجهالتن هغه چا چې عمل کړی پتا سو کې بد دنا په یاد وجنا ګناهونه تنه شی وی ډیر ګناګاری ثم تاب من بعد یو بیا توبه باسی پس داغی نواس لها او دخپل عمل اصلاحو کی فرشتیا توبه باسی فانهو غفور الرحیم نبیشک اللہ بخشش کون کده مهربان کتبر ربکم سمان بس داغ پخپل زان باین دخپل فضل دو جن لازم کلی خوا تا چه زور نشت پاغ بانده روح المانی وی اے اوجبها على ذاته مقدسته تفضلا و احسانا بالذات دا تفضلی احسان دے دا اللہ خان نو دیو جنہ مخلوق باندے رحم کئی سوک چی رازی دا او کتاب تا نو دی طویلی شی سلام و ترحیب سلام و ترحیب سلام دا پخیر علی دا د ناس صلی سلام دیخوا یو دی سلام و تحییہ ناغرستو صورت نور کے براشش پیتم آیات کے چیزا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم سلام و آئے کا نا لغسی استیزان سلام او بل دی سلام اگر چی دا اللہ طرف نئی دا اللہ طرف نا سلام سورة النمل کی راضی قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى تدا اللہ سلام دے یا صفات کی بار بار راضی سلام على موسى وهارون سلام على نوح في العالمين سلام على ابراهيم او دویم سلام دے جنتیانو دے سورة اعراف کے براشی 46 کی فنادوا اصحاب الجنة ان سلام عليكم عرف ولوا جنتيان تو سلام وي ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون او بل سلام ده مبارک اے دے مبارکی اقوم راضی سورۃ یونس کے لسم آیات کے جنتیان چیو بلتا ہوئی دعوام فیا سبحانک اللہم و تحییتهم فیا سلام مبارکی داغی صدا السلام علیکم مبارکی بلدے سلام دا ملائکو اگر سورت رات کی اموی سورت ابراہیم کی اموی یوکم اویا کی وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى سورہ ہود کی راضی ہو کم ہو یاد قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَام جنت کی بہم راضی دا ہر طرف نا من کل باب سلام علیکم دنیا کیوں یو سلام دا متارکت تے دا بائی کارٹ تے دا جدائے دے اگر سورت مریم کے اسے 47 چی ابراہیم علیہ السلام پلارتا ہوئی سلام علیک استان رخصت یما دا دعا نو رحمت نو او بل سلام کافر تا دے اگر جدا دے چی والسلام علی من اتبع الہدا که خطوہ تا لے گئے که نور سو تا سوال جواب کہیں نو یا غوی چې زما طرف نه په داسې سلام وایي چې والسلام علی من اتبع الهدى کافر خلایق نه دي کنه سورۃ طه کې براشي بل سلام نوم د الله دی سورۃ حشر کې راځي قدوس السلام المؤمن المهيمن دغه سلامتی اور کون کې هغه دی سلام په معنا د راحت سره عمر راضي آرام او راحت سورته انبیاء کې وی یو کما ویا کې قلنا یا نار کونی بردا و سلاما على ابراهيم. او بل سلام د جاهلانو دي اغه نو دعا ده ان رحمت ته نه سوره فرقان کې راضي 63 کې فاذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جاهل ته ودا سوایخه چې وځ زما استامین کې د خبرو حق نشتا دا سو قسمه استعمال شوی دی د دې لپاره چې ارزه کې خواغه معنا نه وي چې وایي زینو کې اشکال پیدا کیږي کنه فکذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین. دا دویمه عقبه ده چې دا خبره ختم شي چټو کې مسخري کوي چې دې پکې مولا شو دې دومره لوی سړی شو دې دومره عالم شو امونګه دا سي پاتې شو ته خپل کار نه پرې دین او زیبا بیا وی چې دا ستاده مسله ده مسله خو یو ځلې چرته جمعې پر ورځو یا د اختر پر ورځو نو ستاره دې مسلې خو وخت نشته خو هر وخت دا درس دې درس دې نو جواب را وکذالک ام دغسی تفصیل کو نفصل الآیات بیا بیا بیانو آیاتنا اصد پارا ولتستبین سبیل المجرمین چه خوازح شی لار د مجرمانو دین د مجرمانو اگو پا یو ذل نکی مجرمان خو بی حدا و بی انتہا جرمو ندی نا په یو تقریر باندې کیږي دا به جدا بیانونه او هر بیان به خپل خپل موضوع باندې چې دا بیان په توحید دی دا په سنت دی دا په رد د شرک دی دا په رد د بدعت دی دا په رد د رسم رواج دی جدا جدا بیان نه وي په یو بیان خو نه کیږي ډېر کې سټي بډا کیږي ها نفصل الآیات دا جواب ها چې بیا بیا بیانو نمخ کے وسر لفظ معتوف اندے لتبین لهم ولتستبین لتتلو علیہم ولتستبین چتو بیانو کی اوازح شی تستبین کم باب دیکھا خوازح شی لا رو دین دا مجرمانو خلقو اگر سو نکال لگی خوا تروسلا دیر مسئلی پا کی پاتی دیکھا په توحید او سنت کې هغه سلا کلام شورو دے شورو دے اړيره خبري ادیبه کې ځکه وي تینوري مسلې نه او بس دا دوه مسلې وي د کړی ورګای چې اوسګار شنو هغه بم کو کنه ها همغه لا په دې کې سن ذکرې نو دا اهمه مسله وه په لاره چې دا واضح شي نو دې په برکت باندې ټولې مسلې بیا ذهن ترازی ښا وقفو کې